حج کب فرض ہوتا ہے؟ ایام حج میں، یا کہ جب حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں؟ جس کو مطلب یعنی کہ زیادہ راہ ہے اور جو شرائط پیش کیے گئے وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو وہ شرائط کا وقت جو ہے نا اس وقت ہے جب اس کے اپنے وطن میں قافلے بنتے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں پاکستان میں رجب المرجب میں قافلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حج سے تقریباً 6 مہینے پہلے، تو وہ شرائط کا وقت جو ہے نا اس وقت ہے جب اس کے اپنے وطن میں قافلے بنتے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں پاکستان میں رجب المرجب میں قافلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حج سے تقریباً 6 مہینے پہلے. لیکن اب کچھ مطلب ترکیبیں بدلتی جا رہی ہیں، شاید آج کل بھی گنجائش ہے کہ حج پر جا سکتا ہے، کی ترکیبیں. تو یعنی کہ جب جب قافلے بن رہے ہیں اس وقت فرض ہوتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں. ایام حج کا انتظار نہ کیا جائے، ایام حج میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.